poți în suflet cât vei trăi. Dragoste sfântă, adevărată, fără iubire nu poți trăi. Inima plânge pentru iubire, prima iubire n-o voi uita. Ea e speranță și fericire, dragostea vieții o voi cânta. Să trece, însă iubirea ne stă alături cât mai trăim. Lacrimă, zâmbet și fericire, eterna iubire să o slăvim. Pentru iubire, prima iubire, n-o voi uita. Ea e speranță și fericire, dragostea vieții o voi cânta. Dragostea vieții